จงตั้งใจฟังสักนิดหนึ่งวันนี้จะสอนให้พิจารณากายในกายกายภายในและกายภายนอกก็คือคนเป็นกับคนตายอันดับแรกที่องค์สมาสมุทรเจ้าท่านกล่าวไว้ว่าภิกษุสงฆ์ก็ตามอุบาสกอุบาสิกาที่ก็ตามที่เป็นนักปฏิบัติล้วนแต่ต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลในสิ่งที่เราได้จุติคือการเกิดมาเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักแต่การเกิดรู้จักแต่การเจ็บแล้วก็ตายไปในที่สุดแต่เหตุแห่งการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายยังไม่เข้าใจองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้นักปฏิบัติเนี่ยพิจารณากายในกายจะบอกหนทางให้อันดับแรกตั้งใจฟังให้ดีขอให้พระคุณเจ้ารวมทั้งแม่ชีรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกานึกถึงตัวเองก่อนนึกถึงภาพตัวเองที่นั่งก่อนเมื่อนึกถึงภาพตัวเองที่นั่งได้แล้วท่านก็นึกถึงกายท่านกายภายนอกก็คือกายที่ยังเป็นอยู่นึกถึงตัวเองแล้วก็ค่อยๆพิจารณาตามที่หลวงพ่อบอกท่านนึกถึงตัวเองได้แล้วท่านก็พิจารณาว่าร่างกายของท่านนั้นมีผมที่ดกดำมีกายที่ตึงเต่งตึงมีดวงตาที่ใสแวววาวมีฟันอันขาวอยู่เต็มปากค่อยๆพิจารณาตามไปมีร่างกายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผิวพรรณผ่องใสมีแขนมีลำตัวแล้วก็มีขามีหัวเข่ามีเท้าตอนนี้เราพิจารณากายภายนอกให้เห็นว่าเป็นตัวของเราก่อนนั่งอยู่ในสภาพของสมาธิอยู่ตอนนี้ท่านก็ย้อนไปคิดถึงผมที่ท่านที่ดกดำอยู่แล้วท่านพิจารณาว่าผมที่เคยดกดำท่านลองนึกที่ว่าให้เป็นหงอกขาวนึกตอนเนี้ยผมหงอกขาวผิวพรรณของท่านที่เคยเต่งตึงก็เหี่ยวท่านลองพิจารณานึกถึงผมขาวแล้วก็ผิวที่เหี่ยวแห้งนึกถึงภาพคนแก่ที่ผอมๆหนังหุ้มกระดูกเนี่ยท่านนึกไปตาที่เคยสดใสนึกถึงดวงตาตอนนี้เราแก่แล้วแก่ง่อมเลยคนแก่นั้นก็มีหนังหุ้มกระดูกตาก็ฝ้าฟางหูก็ไม่ค่อยได้ยินขากรรไกรงงออกมาฟันที่ปากก็หลุดออกทีละซี่ละซี่ละซี่เหลือแต่เหงือกท่านพิจารณาตามลงไปเรื่อยๆ พันธุ์ก็หักหมดปากร่างกายก็เหี่ยวเส้นที่คอขึ้นเป็นเอ็นหนังก็หย่อนยานพิจารณาไปหน้าอกก็แฟบกล้ามเนื้อก็หดหมดร่างกายเหี่ยวย่นท่านนึกถึงภาพคนแก่ในตัวของท่านนี่คือกายภายนอกเขาเรียกว่าตายทั้งเป็นคนแก่เนี่ยหนังเหี่ยวย่นขาก็โก่งกระดูกก็คอนเอ็นก็หย่อนหนังก็เหี่ยวนึกถึงภาพคนแก่ในตัวของท่านว่าคนแก่นั้นน่ะแก่จนเหี่ยวหนังย่นหุ้มกระดูกผอมนึกลงไปกายภายนอกท่านนึกถึงตัวเองก่อนเมื่อนึกถึงคนเอ็นตัวเองแล้วก็แก่หนังเหี่ยวผอมมากเลยจนหนังติดที่โครงนั่งอยู่ให้พิจารณาตอนนี้เราเป็นคนแก่แล้วหนังเหี่ยวมากผอมจนหนังติดกระดูกนึกถึงว่าคนแก่เนี่ยตาโบนะตาโบหูก็หย่อนยานปากก็งั้มไม่มีฟันท่านนึกถึงภาพตัวเองกระดูกหัวไหล่ก็โผล่ขึ้นค่อยนึกลงมาเรื่อยๆแขนก็เหี่ยวหัวไหล่ก็เป็นข้อข้อศอกก็เป็นข้อโป่งขึ้นมาข้อมือก็เป็นข้อโป่งขึ้นมานิ้วที่เคยกลมก็เหี่ยวเหลือแต่กระดูกติดหนังหุ้มกระดูกอยู่นึกถึงตัวเองคนแก่ผิวมันเหี่ยวมากๆผอมจนติดกระดูกนี่คือเขาเรียกว่าคนแก่แล้วก็ตายทั้งเป็นทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังไม่ตายแต่ร่างกายท่านนั้นเหี่ยวดูน่าเกลียดน่ากลัวมากตอนนี้ท่านพิจารณาด้วยว่าแก่มากจริงๆหนังติดกระดูกเลยพิจารณาตาก็โหมจมูกก็เป็ดฟันก็ไม่มีหนังก็หุ้มกระดูกร่างกายก็ไม่แข็งแรงนั่งหลังคุดคู้อยู่หลังมันโก่งคนแก่พอไปถึงท้องก็แห้งนึกถึงท้องตัวเองหนังท้องเหี่ยวหมดเห็นสะโพกที่หุ้มด้วยกระดูกไหมพิจารณาว่าสะโพกนั้นมีกระดูกหนังหุ้มกระดูกหนังหุ้มขาต้นขามันเหี่ยวแห้งไปหมดเหลือแต่หัวเข่ากระดูกอันเบลอเลยกระดูกแล้วก็เหี่ยวลงไปที่ข้อเท้าก็มีข้อเท้าจะมีแต่กระดูกพิจารณาไปเท้าก็เหี่ยวแห้งหมดนะเขาเรียกพิจารณากายภายนอกตอนนี้เราพิจารณากายภายนอกเสร็จแล้วเป็นคนแก่หน้าเกลียดหน้ากลัวตากวงโบหมดผิวแห้งติดกระดูกนี่เขาเรียกว่าตายทั้งเป็นคือคนแก่นี่คือกายภายนอกตั้งจิตพินิจพิจารณาตัวเองให้นึกถึงให้เป็นภาพคนแก่ให้ได้นั่งนึกถึงตัวเองเหี่ยวย่นนั่งหลังโก่งคองั้มแก่มากเลยนี่เรานึกถึงภายนอกแล้วเป็นคนแก่แต่ว่าจับอารมณ์หายใจเข้าพูดหายใจออกโทจับไว้ที่ใจแล้วก็นึกถึงภาพตัวเองอย่าได้ขาดสติให้พิจารณาหาอารมณ์ลึกๆไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นให้มีสติรู้ตัวว่าเรากำลังพิจารณากายในกายก็คือกายของท่านที่ตีเกลี้ยงไม่ได้คือการแก่ เมื่อคนแก่เกิดขึ้นการเจ็บปวดเมื่อยคลอนมันก็เกิดขึ้นในร่างกายท่านนึกถึงตัวเองที่คนแก่นั่งหลังคู่ก็ปวดโน่นเจ็บนี่นี่คือกายภายนอกนี่เราพิจารณากายภายนอกจนจิตเป็นสมาธิท่านพิจารณาไปเรื่อยๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกถึงตัวเองในผอมหนังหุ้มกระดูกเลยน่าเกลียดน่ากลัวมากนี่คือกายภายนอกเขาเรียกว่าตายทั้งเป็นมีคนแก่คนไหนบ้างที่มีร่างกายเหี่ยวย่นขนาดนี้ไม่น่าเกลียดน่ากลัวพิจารณาไปเมื่อพิจารณาเห็นตัวเองน่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยงคราวนี้เรามาตั้งอารมณ์ยังเห็นเป็นคนแก่อยู่นั่นแหละนึกถึงกายภายในบ้างกายภายในก็คือค่อยๆลอกหนังออกเหี่ยวๆให้เห็นหัวกะโหลกตัวเองซะก่อนเห็นหัวกะโหลกเคยเห็นกะโหลกผีไหมให้นั่งนึกทุกว่าตาก็โบ๋นะหัวเป็นกะโหลกลาวๆหูก็ไม่มีมีแต่รูหูเป็นรูๆกะโหลกอยู่จมูกก็หายไปเป็นรูโบ๋ปากก็มีแต่ขากรรไกรมีฟันเป็นที่ซี่เล็กบ้างใหญ่บ้างนึกถึงกะโหลกตัวเองก่อนเมื่อพิจารณากะโหลกแล้วก็ให้นึกถึงว่ากระดูกคอเป็นข้อลงไปนึกถึงกระดูกคอก่อนแล้วก็หลังเป็นข้อนึกลงไปเรื่อยๆจนไปถึงก้นกบเมื่อมีก้นกบก็นึกถึงที่หน้าอกขอให้จับอารมณ์สมาธิไว้ค่อยๆพิจารณาตามเห็นหน้าอกนั้นมีซี่โครงเป็นซี่อยู่แล้วซี่โครงด้านข้างจากกลางหลังเป็นซี่นึกถึงโครงกระดูกนึกถึงตัวเองให้เป็นโครงกระดูกส่วนด้านเอวนั้นเป็นกระดูกสะเอวมีกระดูกสะโพกนะนึกถึงสะโพกตัวเองที่ควักไส้ควักพุงออกหมดเห็นแต่โครงกระดูกที่เป็นสะโพกแล้วก็นึกถึงจากสะโพกมีท่อนกระดูกไปที่หัวเข่าจากหัวเข่าก็มีลูกสะบ้ามีกระดูกต่อกันลงไปค่อยๆพิจารณาไปจนไปถึงข้อเท้าจากข้อเท้าก็มีกระดูกต่อไปถึงปลายเท้าเป็นซี่เล็กซี่น้อยลงไปท่านพิจารณาลงไปเรื่อยๆตั้งใจพิจารณาลงไปเมื่อพิจารณาแล้วตั้งสติพุทโธตั้งสติพุทโธนึกถึงตัวเองเป็นโครงกระดูกหมดเลยเมื่อมีโครงกระดูกนะตั้งไว้แล้วก็นึกถึงในท้องท่านดินึกถึงในท้องอีกว่าท้องท่านนั้นมีกระเพาะขี้กระเพาะเยี่ยวมีไส้เล็กไส้ใหญ่มีหัวใจมีตับแล้วก็มีปอดท่านลองพิจารณาที่ว่าปอดกำลังพองเข้าพองออกพองเข้าพองออกสูบฉีดเลือดไปที่หัวใจท่านนึกถึงภาพหัวใจท่านจับอารมณ์พุทโธไว้ไปที่หัวใจเมื่อหัวใจสูบฉีดเลือดก็ไปตามเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่ไปตามกายของท่านท่า ท่านนึกมโนภาพว่าเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่เนี่ยไปตามแขนตามขาตามคอตามสมองตามนิ้วต่างๆแต่จับอารมณ์พุทโธไว้แล้วก็นั่งนึกพิจารณาเมื่อเราพิจารณาถึงตรงนี้เนี่ยร่างกายจะดูเหมือนหดลงเหมือนกับเราเก่งหายใจพุทดูเหมือนยาวไปสั้นไปโทหายใจออกบ้างไม่ออกบ้างไม่เป็นจังหวะไม่ต้องสงสัยให้นึกแต่ว่าพุทเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพิจารณาในตัวนั้นให้ชำนาญเมื่อพิจารณาว่าเห็นเส้นเลือดวิ่งไปตามตัวนี่เราก็มีร่างกายที่เหี่ยวอยู่แล้วนึกดูผอมเกร็งมีเส้นเลือดนึกถึงเอ็นก่อนเอ็นที่เหนียวลังตามแขนตามขาเอ็นเส้นเอ็นเล็กเส้นเอ็นใหญ่เหนียวลังตามแขนตามขามีเอ็นใหญ่อยู่ที่ข้างกระดูกสันหลังท่านนึกมโนภาพมามีเส้นเอ็นเอ็นในร่างกายของท่านเนี่ยเหนี่ยวลังไว้ตอนนี้ยังมีเป็นกายเป็นอยู่นี่เรารู้ถึงร่างกายแล้วว่าร่างกายคนเหล่านั้นมีแค่เอ็นมีแค่กระดูกมีแค่เลือดเส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่ท่านพิจารณาให้ลึกลงไปอีกว่าในข้อของเราเนี่ยมีไขข้อนะมีไขข้อตามข้อท่านเนี่ยเป็นน้ำเมือกๆลื่นๆเหมือนกับน้ำสาวข้าวน้ำหม้อข้าวเราตามตัวของท่านนั้นสกปรกมากส่วนกระดูกนั้นก็มีพังผืดติดอยู่ที่ตัวท่านท่านนึกถึงซากศพของท่านก่อนนึกถึงโครงกระดูกของท่านเมื่อนึกถึงโครงกระดูกแล้วท่านค่อยๆพิจารณาอย่าขาดสติอย่าขาดสติอารมณ์พุทโธเมื่อละอารมณ์ละเอียดขึ้นร่างกายจะโยกบ้างเอนบ้างเหมือนกับจะลอยบ้างนะเหมือนกับร่างกายจะลอยแต่ให้มีสติว่าเรากำลังทำสมาธิอยู่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนึกถึงตัวเองนั้นเป็นโครงกระดูกเมื่อเป็นโครงกระดูกแล้วท่านนึกถึงความตายเนี่ยนึกถึงคนตายสินึกว่าร่างกายของท่านเนี่ยตายแล้วตอนเนี้ยเป็นโครงกระดูกนั่งคะเลหนังหุ้มกระดูกติดกระดูกแล้วผอมเป็นซากดำหมดเลยท่านนึกถึงตัวเองเป็นซากศพที่นั่งผอมแกล้งเสร็จแล้วนึกถึงเน่าตัวเองเน่าหนอนชอนชัยตัวเองเน่าตอนนี้นึกถึงตอนเน่าเนี่ยค่อยๆนึกตามไปตัวเองเน่าเหม็นบวมหนอนชอนชัยตามตัวชอนชัยในลูกตาในรูหูในปากมีแต่หนอนเต็มไปหมดในที่โครงก็มีหนอนแทะเต็มตัวไปหมดหนอนเต็มท้องไปหมดเน่าเหม็นเละนึกถึงซากเป็ดซากไก่ซากหมาที่มันตายอ่ะนึกถึงซากที่หมามันตายเน่าเหม็นเละๆดำๆอย่างนั้นนะนึกอยู่ที่ตัวเองตั้งอารมณ์พุทโธไว้ร่างกายมันจะหนักมันจะเบามันจะปวดช่วงนี้มันจะปวดมันจะเกร็งหน่อยให้นึกลงไปตั้งสติไว้อย่าเผลอหายใจเข้าพุทหายใจออกโทร่างกายของเราเน่าแล้วตอนนี้เน่ามีแต่หนังดำๆติดอยู่ที่กระดูกหลุดเป็นชิ้นเป็นตอนเป็นเตียวเขาเรียกว่าตายแล้วตอนนี้เราตายแล้ว เมื่อตายเละเน่าเหม็นนอนกินก็เหลือแต่กระดูกที่มีรอยคราบเลือดเหลืองๆท่านนึกถึงตัวเองที่ว่าเป็นกระดูกที่มีคราบเลือดคราบน้ำเหลืองเกลอะกลังหลุดออกมาเป็นชิ้นตั้งเป็นกลองเลยตอนนี้นึกถึงทั้งอารมณ์พุทโธไว้ทั้งอารมณ์พุทโธไว้มีสติร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันมันจะปวดก็ปล่อยมันมันจะเก่งมันก็ปล่อยมันมันจะลอยก็ปล่อยมันให้ตั้งไว้ที่สมาธิอยู่ที่ใจจับไว้ที่ใจแล้วก็นึกไปหายใจเข้าพุทมันไม่เข้าก็ปล่อยมันโทมันไม่ออกก็ปล่อยมันให้ตั้งจับไว้ที่ใจไว้แล้วนึกถึงตัวเองนั้นเป็นซากศพนึกถึงตัวเองเป็นซากศพที่เน่าเหม็นเคลอะนั่งคะเลอยู่ไม่มีอะไรเลยตอนนี้มีแต่กระดูกมีแต่หนอนเน่าน้ำเลือดน้ำเหลืองเกลื่อนหมดย้อยเต็มตัวเต็มหน้าหมดนึกไปตั้งอารมณ์พุทโธจับไว้ที่ใจพิจารณาไปเรื่อยๆเมื่อพิจารณาให้ละเอียดจับไว้ที่ใจถ้าเราพิจารณาร่างกายเราละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยจะมีความรู้สึกหายใจติดๆขัดๆอย่าไปสงสัยให้หายใจพุทโธเข้าไว้ไม่ต้องช้าไม่ต้องยาวเกินไปแล้วก็ไม่ต้องสั้นเกินไปให้หายใจเป็นปกติตั้งอารมณ์ให้เห็นตัวเองเป็นซากศพให้ได้ถ้าเรียกพิจารณากายภายในนะกายภายในที่ให้เห็นเป็นคนแก่หนังเหี่ยวย่นคือกายภายนอกตอนนี้เห็นกายภายในเน่าเฟะเห็นแต่กระดูกมีเอ็นเหนียวลั่งตามตัวเล็กนะนั่งนึกไปแล้วก็เน่ามีน้ำเลือดน้ำเหลืองหยดเพะพะไปหมดตาก็กวงโบนะกระดูกก็หลุดลุยออกมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นตามตัวเนื้อก็หลุดออกมาหนอนก็กินชอนชัยแมงวันก็เต็มไปหมดท่านนึกถึงแมงวันตอมตัวท่านเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีหนอนชอนยั่วยั่วยั่วไหลออกจากปากจากตาจากหูจากท้องนะค่อยพิจารณาไปเรื่อยๆในเมื่อเราพิจารณาแล้วจะขาดสติไม่ได้ให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทยิ้มทำยิ้มยิ้มแบบทำอารมณ์ยิ้มยิ้มแบบเมื่อมีจิตที่ละเอียดมากขึ้นท่านก็นึกถึงไฟเขาเผานึกมโนภาพไฟลุกท่วมตัวตัวเองเลยไฟลุกท่วมเลยตอนนี้พอไฟลุกแดงฉานลุกบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มลุกไปไฟลุกอยู่นานกระดูกก็เดือดปัดปัดปัดปัดไฟเผาไปเรื่อยนึกถึงไฟเผาตัวเองเมื่อไฟเผาไปเรื่อยจิตก็จับพุทโธไว้ไม่ต้องกลัวร่างกายมันจะโยกจะคลอนมันจะเก่งมันจะปวดมันจะคอหลุดคอลุ่ยอะไรก็ปล่อยมันอย่าไปนึกถึงความเจ็บปวดจับไว้ที่ใจจับไว้ที่ใจพุทโธไว้พิจารณาไฟลุกท่วมตัวเลยท่านเคยเห็นไหมท่านเผาอะไรที่มันไหม้ไปดำเป็นตะละโกน้ำไหม้ไปไหม้ไปเสร็จแล้วก็เป็นกองขี้เถ้าแล้วก็มีกระดูกท่านนึกถึงตัวท่านว่าเป็นกองขี้เถ้านึกมโนภาพไปเป็นกองกระดูกเลยเมื่อพิจารณาตัวเองเป็นกองกระดูกอยู่แล้วให้กลับไปคิดใหม่อีกนะตั้งอารมณ์พุทโธยิ้มยิ้มคิดถึงตัวเองเนี่ยเป็นโครงกระดูกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะว่าร่างกายของเราเนี่ยเคยเต่งตึงเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวยังแข็งแรงอยู่เนี่ยเป็นคนแก่แกหัวงอกหนังเหี่ยวย่นพร้อมนะ พิจารณาไปเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นึกถึงโครงกระดูกซากศพที่คนตายพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้มีความชำนาญจิตของท่านก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นจิตก็สั่นร่างกายก็รู้สึกว่าขนพองสยองก้าวเหมือนกับร่างกายนี้มันจะปวดมันจะขาดไปให้ได้นะขอให้ท่านลองนั่งนึกถึงร่างกายตัวเองเน่ามีแต่โครงกระดูกนั่งเละเทะหมดนิมนต์นั่งแป๊บหนึ่งท่านพิจารณาจิตที่เป็นสมาธิร่างกายของท่านความจริงแล้วอยู่เป็นปกติแต่ใจรู้สึกมันเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแต่ร่างกายหรือว่าหัวใจนั้นเต้นตามปกติแต่จิตที่ละเอียดกับจิตที่หยาบมันจะแยกออกจากกันมันจะดิ่งลึกลงไปลึกลงไปเมื่อท่านดิ่งดีแล้วเนี่ยท่านให้นึกถึงภาพองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านึกถึงภาพองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ายืนอยู่บนดอกบัวหรือว่านั่งอยู่บนดอกบัวนะจำภาพพระพุทธเจ้าไว้ลองนั่งนึกจำภาพพระพุทธเจ้าเห็นนั่งอยู่บนดอกบัวเป็นภาพยิ้มรูปร่างงดงามนักองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าใครนึกภาพไว้ได้ก็นึกถึงพระพุทธรูปก็ได้นะพิจารณาทำจิตยิ้มยิ้มนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตรงหน้าตัวเองว่านั่งอยู่บนดอกบัวนะนั่งนึกไปการที่เกิดไม่ต้องกลัวปล่อยมันตอนนี้ร่างกายเราตายแล้วเราไม่มีร่างกายแล้วเน่าเหม็นเหลือแต่โครงกระดูกเพียงแต่ใช้จิตนึกเอานึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าอยู่บนดอกบัวหรือว่านึกถึงพระพุทธรูปปางหนึ่งปางใดได้ที่เราเคยนึกได้นึกอยู่ทั้งหน้าเรากายมันจะปวดปวดจริงๆตอนนี้ปล่อยมันร่างกายเราตายไปแล้วไม่มีแล้วนั่งนึกภาพพระพุทธเจ้าให้ติดตาให้ได้ไม่ต้องเก่งหายใจทำตามปกติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนึกถึงตัวเองเน่ามีแต่ที่โครงเละเทะหมดแต่ว่าจับจิตที่พระพุทธเจ้าอยู่ทั้งหน้านั่งอยู่บนดอกบัวจิตของท่านจะใสสะอาดตัวจะเบาเหมือนกับช่วงล่างมันหนักแต่ช่วงบนนั้นเหมือนกับไม่มีอะไรอารมณ์ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นหายใจก็เหมือนกับไม่เข้าหายใจเหมือนกับไม่ออกเหมือนกับมันเกร็งไปหมดแต่ร่างกายเราเป็นปกตินะครับมันเป็นแค่อารมณ์เท่านั้นเองเป็นการแยกเป็นการปองอสุภะพิจารณากายในกายกายภายในก็คือสิ่งที่เน่าเหม็นอย่างที่เราพิจารณาอยู่กายภายนอกก็คือคนแก่คนแก่ที่เหี่ยวหนังติดกระดูกเลย คนแก่ก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บท้ายสุดก็ต้องตายท่านนึกภาพไปสักสามนาทีเมื่อท่านนึกลึกๆ ลงไปแล้วกายของท่านจะหนักมากปล่อยมันอย่าไปสนใจกายที่หนักจับอารมณ์พุทโธไว้ยิ้มบาลางกายนี่มันตายแล้วมันไม่ใช่ของเรามันเอาไปไม่ได้เอาจิตจับไว้ที่พระพุทธเจ้าหายใจพุทหายใจออกโธมึงปวดก็ปวดไปมึงเมื่อยก็เมื่อยไปมึงโยกก็โยกไปมึงสั่นก็สั่นไปขนพองสยองก้าวก็ปล่อยมันอาการปิติมันจะเกิดขึ้นตามวาระที่เราพิจารณาทุกท่านน่าสรรเสริญมากบางท่านพิจารณาหน้าใสเป๊ะเลยนะพิจารณาจนร่างกายโยกโคนงุ้มบางองค์ก็จะลอยนะไม่ต้องกลัวตายนะไม่ต้องกลัวมันหายใจเข้าก็เข้าไม่เข้าก็แล้วไปพิจารณาไปเรื่อยวันร่างกายของเรานั้นมันไม่ใช่ของเรามันตายแล้วมันเน่าเหลือแต่ที่โครงนั่งเด้นี่คือกรรมฐานกองใหญ่นะครับเมื่อใครพิจารณาอย่างชำนาญพิจารณานึกทีไรก็ให้เป็นภาพอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละหนทางนิพพานเมื่อละกายได้ตัดตายได้นั่นแหละคือนิพพานอย่าไปสนใจว่าร่างกายมันจะเกิดอะไรขึ้นปล่อยมันมันจะงุ้มมันจะงอมันจะหงายมันจะลอยมันจะคว่ำยังไงปล่อยมันพิจารณาจับอารมณ์พุทโธไว้ใจมันจะขาดให้ได้ปล่อยมันเอาละค่อยๆผ่อนลมหายใจอย่าเพิ่งลืมตานะครับค่อยๆผ่อนหายใจหายใจให้เป็นปกติแล้วค่อยๆถอนสมาธิค่อยๆหายใจให้เป็นปกติก่อนแล้วค่อยลืมตาทีหลังการถอนสมาธินั้นอย่าลืมตาพรวดพราดให้หายใจให้เป็นปกติแล้วค่อยๆลืมตาอย่าไปติดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภาวะที่เราได้กรรมฐานให้รู้อารมณ์ว่าเราถอนกรรมฐานให้ร่างกายเรารู้ตัวเสียก่อนแล้วค่อยๆลืมตาให้รู้อารมณ์ซะก่อนให้รู้ว่าร่างกายของเรานั้นเป็นปกติแล้วอันนี้มนต์ครับค่อยๆคนด้านท้ายเก็บสายสินมาครับนี่คือสมาธิเขาเรียกว่าพิจารณากายในกายแล้วก็กายภายในแล้วก็กายภายนอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้เสียก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจในการปฏิบัติตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวจากสมาธิที่ละเอียดเนี่ยที่หยาบๆเนี่ยสู่ละเอียดนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องพิจารณา กายในกายเนี่ยให้ช่ำชองหลับตาปุ๊บนึกอย่างไรให้เป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้ไวมากเมื่อจิตสัมผัสปุ๊บละเอียดขึ้นไวเลยเมื่อพิจารณากายในกายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บปุ๊บจับมาที่ใจเมื่อจับมาที่ใจปุ๊บนึกปุ๊บขึ้นไปถึงพระพุทธเจ้าเลยเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าหรือว่าไม่เห็นก็ตั้งจิตยิ้มไว้อย่าไปนึกว่าเห็นหรือไม่เห็นยิ้มเข้าไว้ตั้งสติร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันมันจะวูบวูบวูบเหมือนกับเราจะลอยหรือว่าตัวมันหายไปหรือว่าตกใจอีกทีว่าอ้าวเราทำไมมายืนอยู่ตรงนี้เอาแล้วเราทำไมมานั่งตรงนี้อีกคนเอาทำไมมีสองคนเขาเรียกว่าจิตละเอียดเขาเนี่ยเขาเรียกการถอดจิตนะฮะแต่เมื่อเราพิจารณาให้ช่ำชองแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสมถะวิปัสสนาคือพิจารณากายในกายเนี่ยให้ชำนาญเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติมักจะใช้พุทโธพุทโธแต่ไม่พิจารณากายตัวเองเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็พอเกิดทุกข์ในร่างกายเกิดอาการในร่างกายของตัวเองเนี่ยก็แก้ไขไม่ได้บางทีบางคนนั่งนั่งนั่งไปแล้วออกก็ออกไม่ได้หายใจก็ไม่เข้าเพราะพิจารณาตัวเองยังรักตัวเองยังติดกายของตัวเองอยู่นึกว่าเป็นของตัวเราจริงๆแล้วมันก็แค่ไอ้ซากศพท่านหนึ่งเท่านั้นเองมันไม่มีใครที่จะสะอาดกว่าใครให้พินิจพิจารณาให้ถ่องแท้นะให้ชำนาญเขาเรียกว่าพิจารณากายในกายเมื่อเราพิจารณาจนช่ำชองจนเก่งจนชำนาญในการนึกจิตก็ไม่ฟุ้งจิตก็ไม่ไปโน่นไปนี่จิตก็ผูกต่อร่างกายที่เน่าๆคือดับอารมณ์ที่มันคิดโน่นคิดนี่เมื่อเราพิจารณาละเอียดมากขึ้นมากขึ้นเราก็พิจารณาเห็นตัวเราเนี่ยเป็นไฟไหม้ขอไฟองค์จากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเผาตัวเองเลยลุกท่วมตัวเลยพอลุกเสร็จแล้วก็เหลือแต่กองขี้เถ้าแล้วก็มีแต่กองกระดูกห่อผ้าขาวไปทิ้งทะเลนะฮะเมื่อเราพิจารณาตรงนี้จนละเอียดจนช่ำจนชองปุ๊บกายไม่มีแล้วเหมือนเราไม่มีกายอยู่แล้วเหลือแต่ดวงจิตเหมือนดาวนะเหมือนดาวแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บเหมือนสีเขียวเหมือนกับดวงดาวที่ท้องฟ้าเลยฮะเสร็จแล้วก็เราก็มองเห็นตัวเรานั่งเห็นตัวเราตายเห็นคนมาแบกไปบ้างเห็นเน่ามั่งเหม็นมั่งพิจารณาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยละเอียดไปเรื่อยจิตก็ละเอียดมากขึ้นมากขึ้นสมาธิก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนชำนาญเขาเรียกว่าชำนาญก็คือญาณญาณก็คือฌานฌานก็คือเกี่ยวกับชำนาญในการเข้าออกของสมาธินะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยมักจะเอาวิปัสสนากรรมฐานทีเดียวไม่ได้จะหายใจพุทโธพุทโธจะเห็นโน่นเห็นนี่อยากเห็นเทวดาเห็นโน่นเห็นนี่แล้วมันเกิดเสื่อมนะเสื่อมไปแต่ถ้าเกิดเราปองอสุภะเนี่ยรู้ตัวเองจนช่ำชองเนี่ยสมาธิที่เกิดจากท่านเนี่ยมันได้ทั้งตัวเลยเข้ากระดูกกระดูกท่านก็จะเปลี่ยนสีด้วยเรียกว่าพระธาตุนั่นเองกายของท่านจะมีกลิ่นหอมเหลืองนะไม่เหม็นนะแต่ถ้าท่านไม่พิจารณากายไม่ล้างตัวเองไม่เผาตัวเองไม่ชำระในร่างกายของท่านเนี่ยจะรอให้พุทโธพอกอยู่ที่จิตนึกแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันช้านะมันช้าเพราะฉะนั้นไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนที่มาสอนอย่างนี้นะหายากหายากมากคนแก่เนี่ยเขาเรียกว่าตายทั้งเป็นนะคนแก่เนี่ยมันเหี่ยวน่าเกลียดน่ากลัวคนแก่มีคนอายุ14 15ผู้ชายในที่เนี้ยจะแต่งงานกับคนสัก82หรือ92มีไหมยกมือสิจะบ้าเหรอลุงพ่อจะเอาศพเอาซากไปทำเมียได้ยังไงผู้หญิงก็เช่นเดียวกันเป็นสาวๆที่นั่งอยู่เนี่ยจะเอาหนุ่มๆอายุ92หรือ100ปีเนี่ยเอาไหมไม่มีใครเอากลัว วเห็นแล้วกลัวเห็นแล้วไม่เกิดอารมณ์นะฮะไม่อยากได้นั่นเองก็เหมือนกันท้ายสุดเราก็คืออีแก่ไอ้แก่นั่นแหละฮะแต่เราไม่เคยวิเคราะห์ไม่เคยพิจารณาตัวเองไม่เคยหาเหตุหาผลให้กับตัวเองก็นึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ตายมีอารมณ์ว่าเราไม่แก่หายากินหาอะไรทุกอย่างบางท่านนี่กินเป็นปี๊ดนะยังไม่ยอมยังนึกไม่ออกอีกบางท่านแก่จนหัวงอกแก่จนจะเดินไม่ไหวแล้วยังนึกไม่ออกอีกนึกว่ากูเองเนี่ยยังอยู่อีกไม่ตายนึกเข้าข้างตัวเองว่าไม่ตายนะมียาอะไรดีๆหมออะไรดังๆพระอะไรเก่งๆจะไปหาให้แกปลุกเสกให้ตัวเองเป็นสาวเป็นหนุ่มหน่อยไม่มีละครับพระพุทธเจ้าก็ตายเช่นเดียวกันแต่เราไม่ได้พินิจพิจารณาด้วยปัญญาด้วยสตินะก็เลยคิดไม่ออกนึกไม่ออกนะวันนี้ให้ท่านไปคิดเป็นการบ้านให้ท่านเอาไปปฏิบัติให้ช่ำชองแล้วเกิดอาการที่แก้ไขไม่ได้ให้มาถามครูบาอาจารย์จะตอบให้ยังมีละเอียดยิ่งกว่านี้อีกนี่แค่ส่วนหยาบถ้าอารมณ์ละเอียดมากกว่านี้ท่านจะรู้สึกว่าโอ้โหมนุษย์นี่กว่าจะตายนี่มันหนักขนาดนี้เชียวเหรอเมื่อตายแล้วไปไหนตายแล้วหนักยิ่งกว่านี้อีกนะนี่ยังมีกายให้แบกยังรู้ปวดรู้ร้อนรู้หนาวแต่เมื่อตายแล้วเหลือแต่ดวงจิตจิตมันไม่ตายนะครับจิตมันเหมือนดวงดาวแวบๆ แต่ถ้าเกิดจิตที่เลวที่สุดก็คือจิตที่ดวงดำแล้วก็แฝงสีแดงอยู่รอบนอกนะเป็นดำแล้วก็แดงอยู่รอบนอกบางคนจิตตายด้วยความผูกพยาบาทแดงตัดเลยแดงเหมือนไฟเลยฮะเขาเรียกอสุรกายนะจิตไปเป็นเปรตก็เป็นสีเหมือนกับสีชมพูแต่ว่าทางในดำลึกๆนะยังมีอีกเยอะนะฮะยังมีอีกละเอียดตรงนี้ไม่อยากพูดให้ฟังนะไม่อยากพูดให้ฟัง